मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ। मेरी चाहत इबादत हो गई है, मेरी चाहत इबादत हो गई है। ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई चेहरा चांद है, आंखें सितारे। वो चेहरा चांद है, आंखें सितारे। जमी फूलों की जन्नत हो गई है, जमी जन्नत हो गई है। ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है। चले भी आओ मुद्दत हो गई है, चले भी आओ मुद्दत हो गई है। ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है।